सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 108वीं कक्षा। कल 44वां सूत्र और उसका अर्थ प्रारंभिक हमने देख लिया था। पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने कहा था कि आपने जो दृष्टांत लिया है विद्युत वाला, उससे जो एक झलक मिलती है किसी वस्तु की, आधा अधूरा ज्ञान होता है, अनवस्थित ज्ञान होता है, तो उससे वो जो आपने दृष्टांत लिया, उस दृष्टांत में आप उस चीज को स्वीकार कर गए जिसका आप खंडन करना चाहते थे। जो अव्यक्त ग्रहण का आपने बात रखी थी, अव्यक्त का जो ग्रहण होता है, तो इससे बुद्धि उत्पन्नापवर्गिणी हेतु उपादानात प्रतिषेधव्य अभ्यनुज्ञा, जो आपका निषेध करने वाला था उसी को आपने स्वीकार कर लिया है। बुद्धि उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, ये प्रतिषेधव्य था। पूर्व पक्षी भी अनित्य ही मान के चल रहा है, लेकिन चिर स्थायी है, दीर्घकाल स्थायी है, ये उसका पक्ष था। उसको सिद्ध करने के लिए उसने ये बात रखी थी। का कहना था, आक्षेप था कि यदि बुद्धि उत्पन्नापवर्गिणी हो तो सारा ज्ञान अव्यक्त होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि यहां पर। लेकिन आक्षेप क्या है, लेकिन व्यक्त ज्ञान देखा जाता है, हम व्यवहार में देखते हैं व्यक्त ज्ञान होता है, इससे पता लगता है कि बुद्धि उत्पन्नापवर्गिणी नहीं है। इस तरह से, इस शैली से उसने खंडन किया था, तो उसको कहा कि आप इसमें स्वीकार कर चुके हो। अब इसी की और व्याख्या विस्तार किया जा रहा है भाष्य के द्वारा, भाष्यकार के द्वारा। वार्तिक है, ग्रहणे हेतु विकल्पात ग्रहण विकल्पो अल्प विराम न बुद्धि विकल्पात। ग्रहण करने में, ज्ञान करने में जो ग्रहण का विकल्प है, भेद है, ग्रहण का विकल्प क्या है, व्यक्त या अव्यक्त होना, ज्ञान का स्पष्ट पता लगना, वस्तु का स्पष्ट ज्ञात होना या अस्पष्ट ज्ञात होना, ये ग्रहण का विकल्प है। तो ग्रहण में, ज्ञान में, ज्ञान होने में, बोध में, बुद्धि में ग्रहण का विकल्प होता है, या तो व्यक्त होगा या अव्यक्त होगा, दोनों हो सकते हैं। विकल्प का मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये क्यों होता है, ये हेतु के विकल्प से होता है, हेतु की भिन्नता के कारण से होता है। ज्ञान, ज्ञानोत्पत्ति में कोई निमित्त है, उस निमित्त के भेद से ऐसा होता है। न बुद्धि विकल्पात, बुद्धि के विकल्प से ऐसा नहीं होता है, बुद्धि के भेद से नहीं होता है। बुद्धि का विकल्प क्या, कि बुद्धि स्थिर है या अस्थिर है, उत्पन्नापवर्गिणी है या चिरकाल स्थायी है, इसके कारण से ये व्यक्त अव्यक्त नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने ग्रहण के विकल्प का कारण क्या, किसको माना था, बुद्धि के विकल्प को। ये जो अस्थिर ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसमें कारण क्या है, बुद्धि का उत्पन्नापवर्गिणी होना, इस कारण के रूप में प्रस्तुत किया था। तो सिद्धांती कह रहा है कि न बुद्धि विकल्प, बुद्धि के विकल्प से ये व्यक्त और अव्यक्त जो ज्ञान हो रहा है ये नहीं है, बुद्धि के भेद के कारण से नहीं है। बुद्धि को आप चाहे चिरकाल स्थायी मानो चाहे उत्पन्नाप वर्गिणी मानो क्षण क्षण में, उससे इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। ये दो कारण, इन दोनों में से कोई भी कारण इसका नहीं है, इसका कारण तो हेतु का विकल्प है। कथन वो है, वाक्य रचना वो है, लेकिन उसका जो दृष्टांत है, उसके पीछे की जो बात है, प्रस्तुत वो कुछ और कर रहा है लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। यदि विद्युत संपात ही हेतु है, कथन से तो लग रहा है उसके वाक्य से, तो उससे उस दृष्टांत से सिद्धांति का खंडन कैसे होगा? जब जब विद्युत संपात होता है तब तब अव्यक्त ज्ञान होता है, ये व्याप्ति बनेगी उसकी। उसके जब विद्युत संपात के समय में ऐसा होता है, बुद्धि का अनावस्थान, किसका अनावस्थान, किसका? अगर आप उसको कारण मानो कि हम कह रहे हैं कि जब विद्युत संपात होता है तब ऐसा होता है, सीधे सीधे कारण भले ही नहीं कहा हो लेकिन एक लग रहा है कि भाई विद्युत संपात होता है तब ये होता है, इसके होने पे ये होता है, तो मतलब कारण कार्य संबंधम परोक्ष रूप से कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो व्याप्ति क्या बननी चाहिए वहां? जब जब विद्युत संपात होता है तब तब अव्यक्त ज्ञान होता है। लेकिन सिद्धांति ने ये थोड़ा ना कहा था कि सब जगह ही अव्यक्त ज्ञान होता है, सब जगह ही विद्युत संपात है। जब विद्युत संपात नहीं है, ये सामान्य स्थिति में जो हमें ज्ञान हो रहा है उस समय में व्यक्त ज्ञान है, ये खंडन क्या कर रहा है कि जो सामान्य स्थिति है उसमें भी अव्यक्त ज्ञान ही होता है, अव्यक्त ज्ञान होने लगेगा, ऐसा कह ही नहीं सकता है। अगर आप वो विद्युत संपात को ले रहे हो तो आपको वहीं घटाना होगा दृष्टांत को जहां विद्युत संपात होता है, बाकी सामान्य अवस्था में तो विद्युत संपात है ही नहीं, वो वैसे ही दृष्टांत खंडित होता है अगर इसको हेतु रूप में प्रस्तुत करे तो, ठीक है, उसी को बता रहे हैं। ठीक है, वो परोक्ष कारण हो गया। तो विद्युत संपात अर्थात प्रकाश का थोड़ी देर के लिए होना, तो ये हेतु किसको बनाया? प्रकाश का थोड़ी देर के लिए होना। चलो, जब जब प्रकाश थोड़ी देर होगा तब तब अनवस्थित ज्ञान होगा, ठीक है, अव्यक्त ज्ञान होगा। जब जब प्रकाश अनवस्थित होगा यानी क्षणिक होगा तब तब अव्यक्त ज्ञान होगा, यहां तक ठीक है। और जब जब प्रकाश है तब तब होगा, तो इससे बुद्धि के उत्पन्नाप वर्गिणी पक्ष का खंडन कैसे होता है? प्रयोजन तो इसका ये था, बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी है या तो चिरकाल स्थायी है, अनित्य होते हुए भी यही दो पक्ष थे, इनमें से किसी एक पक्ष का खंडन करेगा, किसी एक पक्ष की सिद्धि करेगा, तो इससे कुछ भी नहीं होता है इस तरह से सोचने से। क्योंकि वो उदाहरण और हेतु दे रहा है कि चूंकि विद्युत संपात भी अनुपस्थित है और उससे जो ज्ञान होता है वो अव्यक्त होता है, इसलिए यदि बुद्धि को भी अनुपस्थित माने तो उससे जो ज्ञान होता है वो भी अव्यक्त होना चाहिए, चूंकि ऐसा होता नहीं है, अव्यक्त होता नहीं है ज्ञान, इसलिए नहीं है। विद्युत संपात में, विद्युत संपात उसके साथ में प्रकाश, ठीक है, संपात इससे जुड़ी हुई चीज प्रकाश, और आप बीच की चीज छोड़ करके अव्यक्त ज्ञान कह रहे हो, और आप उसको सिद्ध करने के लिए यहां बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी है इस विषय को छोड़ करके बात कर रहे हो कि जैसे ये अनवस्थित है तो ज्ञान भी अव्यक्त होता है, ऐसे ही बुद्धि अनवस्थित है तो ज्ञान भी अव्यक्त होगा, इससे भी सिद्ध नहीं होगी बात उसकी। पहली बात तो ये जो दृष्टांत है इसमें बुद्धि है या नहीं है, ये प्रकाश के होने पे जो अव्यक्त ज्ञान हो रहा है यहां बुद्धि है या नहीं है, यहां इस बुद्धि को क्या मानता है पूर्व पक्षी, क्या मान करके बोल रहा है, व्यक्त अव्यक्त, अवस्थित अवस्थित या अनवस्थित, क्या मान के बोल रहा है, इसको छोड़ करके आप बात नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ करके चल रहे हो कि भाई इस तरह मिला लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए आगे, तो ग्रहणे हेतु विकल्पात, ज्ञान के होने में हेतु का भेद होने से ज्ञान का विकल्प हो रहा है, भेद हो रहा है। न बुद्धि विकल्पात, बुद्धि के विकल्प से नहीं हो रहा है, ये वार्तिक है, इसी को खोलेंगे आगे, फिर प्रश्न होता है तो पूछना। यदिदम क्वचित अव्यक्तम क्वचित व्यक्तम ग्रहणम, जो ये कहीं व्यक्त और अव्यक्त दोनों तरह का ज्ञान हो रहा है, ये मेरे को प्रत्यक्ष है, कभी व्यक्त होता है कभी अव्यक्त होता है। अयम विकल्पो, ये जो भेद है ज्ञान का, ये ग्रहण हेतु विकल्पात, ज्ञान के कारण में विकल्प होने से होता है। ग्रहण का जो हेतु है बुद्धि का, ज्ञान का जो हेतु है प्रकाश आदि, उसके भेद से ऐसा होता है। यत्र अनवस्थितो ग्रहण हेतु तत्र अव्यक्तम ग्रहणम, अल्पविराम, जहां ग्रहण का हेतु अनवस्थित है, कौन है ग्रहण का हेतु? विद्युत संपात या प्रकाश, उसके अनवस्थित होने से तत्र अव्यक्तम ग्रहणम, ग्रहण अव्यक्त हो रहा है। ठीक है, विद्युत संपात वाले दृष्टांत को अपने आप में खंडित नहीं कर रहा है सिद्धांती, वो तो होता ही है ऐसा, विद्युत संपात भी होता है, प्रकाश भी क्षणिक रहता है और अनवस्थित ज्ञान भी होता है, इसका खंडन नहीं कर रहा है। लेकिन इस दृष्टांत को देख करके वो जो सिद्ध करना चाह रहा है पूर्व पक्षी, उसका खंडन कर रहा है, बोले इससे आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता है, दृष्टांत थोड़ा गलत है, यू अपने आप में ये तथ्य तो है, ऐसा ऐसा होता है होता है, लेकिन उससे सिद्ध क्या कर रहे हो आप? उससे क्या आपकी बात सिद्ध होती है? उससे क्या मेरी बात खंडित होती है? ये विवेचना चल रही है। तो ये कह रहे हैं यत्र अनवस्थितो ग्रहण हेतु तत्र अव्यक्तम ग्रहणम, जहां ग्रहण का हेतु अनवस्थित होता है वहां पर ग्रहण भी अव्यक्त होता है, और यत्र अवस्थितः तत्र व्यक्तम, जहां ग्रहण का हेतु अवस्थित होता है निश्चित होता है वहां पर व्यक्त ज्ञान होता है। प्रकाश दीर्घकाल तक है, दीपक है, प्रकाश है, सूर्य है, तो होता रहेगा व्यक्त। ठीक है, ये सिद्धांत की बात इसने बोल दी। आगे कह रहा है न तु बुद्धे हे अवस्थान अनवस्थानाभ्याम इति, बुद्धि के अवस्थान और अनवस्थान के कारण से ये नहीं हो रहा है, जबकि पूर्व पक्षी क्या ले रहा था उदाहरण, ये देकर के बुद्धि के अवस्थान और अनवस्थान के कारण से व्यक्त और अव्यक्त ज्ञान को ले रहा था, वो हेतु वहां बना रहा था, ये तो ठीक है, इसको तो ये भी सिद्धांत स्वीकार कर रहा है, लेकिन इसके कारण से बुद्धि के अवस्थित और अनवस्थित होने के कारण से व्यक्त और अव्यक्त ज्ञान हो रहा हो ऐसा नहीं है। ये कितनी चतुराई से या अज्ञानता में वो पूर्व पक्षी प्रयोग कर रहा था, प्रकाश के अनवस्थान से अव्यक्त ज्ञान होता है। ठीक है, बुद्धि के अवस्थान से नहीं, प्रकाश के अनवस्थान से जो अव्यक्त ज्ञान होता है। ठीक है, बुद्धि अनवस्थित है इसलिए नहीं, बुद्धि स्थिर है इसलिए नहीं, बुद्धि कुछ भी हो, चाहे आपके पक्ष में बुद्धि दीर्घकाल स्थायी हो, चाहे मेरे पक्ष में बुद्धि क्षणिक हो, इस घटना में दोनों ही पक्षों में प्रकाश के अनवस्थान से अव्यक्त ज्ञान होता है। तो इसको कुछ भी मान लो आप, इसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा है ना, तो इससे, इस घटना से, प्रकाश के अनवस्थान से जो अव्यक्त ज्ञान हो रहा है, इससे बुद्धि का चिरस्थायी रहना या अनवस्थित होना, उत्पन्न अपवर्गिणी होना, ये सिद्ध नहीं होता, इससे कोई निर्णय नहीं निकलता है। ना तो मेरे पक्ष का खंडन होता है सिद्धांति कह रहा है, ना आपके पक्ष की पुष्टि होती है। ठीक है, इसमें बुद्धि के कारण से नहीं हो रहा है, ये प्रकाश के कारण से हो रहा है, ग्रहण का जो हेतु है उसके विकल्प से ज्ञान का, ग्रहण का विकल्प हो रहा है, जो पीछे वार्तिक कहा था उसको खोला है। आगे देखिए कस्मात, और बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि ही, अल्पविराम, बुद्धि किसे कहते हैं? यहां जिस बुद्धि की चर्चा कर चल रही है वो क्या है? अर्थ का ग्रहण होना, यही बुद्धि है। बुद्धि मतलब ज्ञान, और ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान क्या क्या है? अर्थ का ग्रहण होना, अर्थ का ग्रहण होना, ग्रहण मतलब तो वही ज्ञान होना, अर्थ है, अर्थ का जिस समय ग्रहण हो रहा है ये बुद्धि है। वहां भी देखो कहा था भोगो बुद्धि भोगायतनम शरीरम, भोगो बुद्धि, बुद्धि क्या है? भोगी बुद्धि है, और भोग क्या है? अर्थ का ग्रहण, यहां अर्थ के ग्रहण को बुद्धि कहा गया, वहां भोगो बुद्धि कहा गया, एक ही बात है। दूसरे ढंग से आप देखो तो एक ही बात है। हाँ, अव्यक्त ज्ञान भी बुद्धि है, ज्ञान है ना, ये भी अव्यक्त ज्ञान ही कह रहे, ये भी तो ज्ञान है ना, व्यक्त अव्यक्त जो भी है तो ज्ञान ही बुद्धि है। हाँ, जो बुद्धि है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा था, ये तो सिद्धांत ही कहेगा कि ये जो अव्यक्त ज्ञान है ये भी तो बुद्धि है, यही तो बुद्धि है, इसी को आप कारण बोल रहे हो कि अव्यक्त उत्पन्न आप वर्गिणी बुद्धि है इसलिए अव्यक्त ज्ञान हो रहा है। बोले अव्यक्त ज्ञान ये बुद्धि ही तो है, आगे बताएगा सिद्धांत इसी बात को। तो अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि, ही बुद्धि क्या है, अर्थ का ग्रहण ज्ञान होना। यत तदर्थ ग्रहणम अव्यक्तम व्यक्तम व बुद्धि सा इति, तो जो तदर्थ ग्रहणम उस अर्थ का ग्रहण है, अर्थ ग्रहणम बुद्धि है, और वो जो अर्थ का ग्रहण है वह अव्यक्तम व्यक्तम वा, अव्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो बुद्धि हो वो खुद ही तो बुद्धि है, तो वा बुद्धि सा इति। आगे विषय अग्रहणे च विशेष विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम अल्प विराम। अभी अव्यक्त ग्रहण को खोल रहे हैं चीज को समझाने के लिए, अव्यक्त ग्रहण क्या है, तो उसमें विशेष का तो अग्रहण होता है, जैसे हम स्थाणु और पुरुष के बारे में करते हैं, ये स्थाणु है या पुरुष है, या तो अंधेरा हो या तो बिजली चमकी और उसमें हमको बस ऐसा लगा कुछ है उस आकार प्रकार का, लेकिन ये स्थाणु है या पुरुष है निर्णय नहीं हुआ है, तो वहां क्या है, विशेष का तो अग्रहण है और सामान्य का ग्रहण है, इसलिए कहा विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम। अव्यक्त ग्रहण का मतलब ही यही है, स्पष्ट है कि सामान्य का तो ग्रहण हो गया, विशेष का ग्रहण नहीं हुआ, ये अव्यक्त ग्रहण कहलाएगा। तत्र यहां इस विषय में विषयांतरे बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति निमित्त अभावात, इस यहां पर विषयांतर में, विषयांतर का मतलब है विशेष ज्ञान, एक सामान्य का ज्ञान, सामान्य भी एक विषय है और विशेष भी एक विषय है, सामान्य के ज्ञान, सामान्य का ज्ञान तो हो गया, जहां पर अव्यक्त ज्ञान है वहां सामान्य का ज्ञान तो हो गया, लेकिन विषयांतरे बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति ही, विषयांतर यानी विशेष ज्ञान में दूसरी बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है, सामान्य विषय में एक बुद्धि उत्पन्न हो गई थी, हमें जब अव्यक्त ज्ञान हुआ स्थाणु या पुरुष जो भी एक आकार दिखाई दे दिया, दिखाई दे गया हमारे को, तो सामान्य का तो ज्ञान हुआ, वो भी तो एक बुद्धि उत्पन्न हुई थी, अर्थ का ग्रहण हुआ था ना, उस अर्थ के सामान्य धर्मों का ग्रहण हुआ, एक बुद्धि उत्पन्न हो गई, लेकिन विशेष का ग्रहण नहीं हुआ, वो तो जो बुद्धिअंतर थी दूसरी बुद्धि, दूसरी बुद्धि कौन सी, विशेष को, विशेष के ज्ञान होने पर जो बुद्धि बनती है, विशेष का जो ज्ञान है वो बुद्धि वो नहीं हुई, तो उसको कहा तत्र विषयांतर है, विषयांतर का मतलब हो गया विशेष ज्ञान, वस्तु वही है, उसी वस्तु के का जो विशेष धर्म है उनको, तो विषयांतर है बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति ही, बुद्ध्यंतर की अनुत्पत्ति है, विशेष से संबंधित बुद्धि की अनुत्पत्ति है, क्यों, निमित्त अभावात, हेतु के ना होने से, प्रकाश ठीक नहीं था इसलिए नहीं हुई, ठीक ज्ञान में ठीक प्रकाश का होना भी एक निमित्त है, वो नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, अल्प समय तक हुआ। बस ये देखिए, पहले इसको समझिए, इसी को खोल रहे हैं, ये तो वार्तिक हो गया। बोले यत्र समान धर्म युक्तश्च धर्मी गृह्यते विशेष धर्म युक्तश्च तद व्यक्तम ग्रहणम। व्यक्त ग्रहण किसे कहते हैं, जहां समान धर्म से युक्त धर्मी दिखाई दे रहा है और विशेष धर्म से युक्त भी धर्मी दिखाई दे रहा है, जब धर्मी के सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों मिल रहे हैं, ये व्यक्त ग्रहण है, ठीक है। यत्र तु विशेषे अग्रह्यमाणे सामान्य ग्रहण मात्रम तद अव्यक्तम ग्रहणम, जहां यानी जिस वस्तु में अर्थ में विशेष का ग्रहण नहीं हो रहा है और सामान्य मात्र का ग्रहण हो रहा है, ये अव्यक्त ग्रहण है, व्यक्त और अव्यक्त ग्रहण की यही तो परिभाषा है। कोई व्यक्ति अचानक आया, मतलब दुर्घटना हो गई और कौन चालक था और वो आया और भाग के चला गया, देखने वालों ने थोड़े बहुत चक्का थे क्या हो गया, उतने में थोड़ी सी बस नजर गई कि भाई ऐसा ऐसा व्यक्ति था, थोड़ा आकार प्रकार। वो पूछते हैं भाई कौन था, पहचान बताओ, और वो पहचान क्या बताएगा, अव्यक्त का ग्रहण है, सामान्य का ग्रहण है, थोड़ा थोड़ा पता है, एक विशेष ग्रहण होता तो व्यक्त हो जाता, हाँ ऐसा रंग था, ऐसे बाल थे, ऐसा कपड़ा था, ऐसी आंखें थी, ऐसा नाक था, जूते पहन रखे थे, इत्यादि इत्यादि। तो प्रथम दृष्टिया जो होता है वो सामान्य का ग्रहण जब होता है तब अव्यक्त ग्रहण होता है। किसी का आईक्यू ज्यादा होता तो वो आईक्यू ज्यादा है तो विशेष का ग्रहण कर रहा है वहां पर, वो विशेष की भी बुद्धि बन रही है, सामान्य की भी बुद्धि बन रही है, विशेष की भी बुद्धि बन रही है। आगे समान धर्म योगाच विशिष्ट धर्म योगो विषयांतरम, पीछे जो विषयांतर शब्द आया था वार्तिक में उसको खोल रहे हैं। समान धर्म का योग, योग से समान धर्म के योग की अपेक्षा विशेष धर्म का योग, ये विषयांतर है। सामान्य धर्म का ग्रहण कर रहे हैं, विशेष धर्म का ग्रहण कर रहे हैं, विषयांतर है। वैसे तो वही है, वस्तु तो वही है, लेकिन उसके सामान्य धर्म को छोड़ के विशेष धर्म में जा रहे हैं तो ये भी एक तरह का विषयांतर है। तत्र यत्तु ग्रहणम न भवति तत् ग्रहण निमित्ता भावात, तो वहां पर जिसका ग्रहण नहीं होता है यानी विशेष धर्मों का ग्रहण नहीं होता है, वो क्यों, ग्रहण के निमित्त का अभाव होने से नहीं होता है। न बुद्धे अनवस्थान आती थी, बुद्धि के अनवस्थान होने से ये नहीं हो रहा है कि आप अव्यक्त ग्रहण के कारण बुद्धि को अनवस्थित मान रहे हो, और इसलिए जब जब बुद्धि, अब चूंकि आपके मत में, सिद्धांति के मत में सर्वत्र बुद्धि अनवस्थित है इसलिए सदा अव्यक्त ज्ञान ही होगा, ये जो आप संबंध बना रहे हो, तो यहां ये कारण ही नहीं है, प्रकाश का ठीक न होना इसमें कारण है, कम समय तक होना ये कारण है। आगे यथा विषयम च ग्रहणम व्यक्तमेव, जो जो विषय है उसका ग्रहण तो व्यक्त ही था, जब जिसको हम अव्यक्त कह रहे हैं, पूर्व पक्षी ने जिसको अव्यक्त कहा उसमें ये खोल के बता रहा है कि वहां भी जितने विषय का ग्रहण हुआ था वो तो व्यक्ति था। ये स्थाणु है या पुरुष, ये अव्यक्त भले ही हो लेकिन जो आकार प्रकार दिखाई दिया था वो व्यक्त था या अव्यक्त था, वो तो व्यक्ति था ना, कि भाई इस तरह का लंबा चौड़ा ऐसा, वो व्यक्ति था। यानी जो सामान्य विषय था, सामान्य धर्म थे, वो तो व्यक्ति ही थे, वो अव्यक्त नहीं थे। जो सामान्य विषय थे वो तो व्यक्ति ही थे। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, जो ज्ञान हुआ वो अव्यक्त था, ये उसको खोल करके बता रहे हैं, व्याकरण करके बता रहे, व्याकरण से स्पष्ट हो जाता है ना, खोल के बिखेर के यंत्रों को खोल करके एकदम पता लग जाता है। तो वो कह रहे हैं यथा विषयम च ग्रहणम व्यक्तमेव, जैसा विषय था उसके अनुसार जो ज्ञान हुआ वो तो व्यक्ति ही था, क्यों, विषय क्या था, सामान्य धर्म थे, सामान्य धर्म थे इसलिए जो उसका ज्ञान हुआ वो तो व्यक्ति ही था। प्रत्यर्थनीय तत्वाच बुद्धि नाम, क्यों ऐसा, क्योंकि बुद्धि प्रत्यर्थ नियत होती है, प्रत्येक अर्थ के लिए नियत होती है, तो जो सामान्य धर्म का ज्ञान हुआ वो भी एक अर्थ है, विषय है, और विशेष धर्म का ज्ञान होगा वो भी एक विषय और एक अर्थ है। अब उस वस्तु को अर्थ मत देखना, एक ही वस्तु को, वो पुरुष सामने दिखाई दिया, वो कौन है ये नहीं पता लगा, प्रकाश हुआ बस कि वहां कोई है पुरुष, ये नहीं पहचान में आया कि ये कौन है। तो सामान्य का ज्ञान होना ये एक अर्थ का ज्ञान हुआ, वो प्रत्यर्थ नियत है बुद्धि, तो उसका जो ज्ञान हुआ बुद्धि थी, और विशेष का होगा तो अलग है, अलग अलग होने से, इसलिए जो ज्ञान हुआ वो तो व्यक्त ही था। प्रत्यर्थ नियत च बुद्धि नाम, इसी को खोल रहे हैं, सामान्य विषयम च ग्रहणम स्व विषयम प्रतिव्यक्तम, सामान्य विषय का जो ग्रहण होता है वो अपने विषय के प्रति तो व्यक्त ही था। सामान्य विषय का जो ग्रहण था, सामान्य ज्ञान हुआ, उसका विषय क्या था, वो सामान्य ही था, सामान्य धर्म ही थे, उसके प्रति तो वो व्यक्ति ही था। विशेष विषयम च ग्रहणम स्व विषयम प्रतिव्यक्तम, और जब विशेष विषय का ग्रहण होता है तो वो उसके प्रति व्यक्त होता है, अर्थात ज्ञान जब भी होता है वो जिस जिस से संबंधित होता है वो व्यक्त ही होता है, अव्यक्त नहीं होता है। जो जो ज्ञान हो रहा है जिस विषय वाला, वो तत्त संबंधी व्यक्ति ही होता है, व्यक्त होता ही नहीं है। हाँ सिद्धांति कह रहे हैं, खंडन करना उसका आप अलग ही रहो। प्रत्यर्थ नियता ही बुद्धया, क्योंकि बुद्धियां प्रत्येक अर्थ के लिए नियत होती हैं। वो नहीं है कि इस वस्तु का सामान्य और विशेष का मिला करके एक ज्ञान हुआ और वो एक बुद्धि हुई है, नहीं। हमने जो एक पहली नजर दी उससे जो दिखाई दिया वो ज्ञान हुआ, वो भी एक बुद्धि है। अगले क्षण में फिर ज्ञान हुआ वो अलग अलग बुद्धि है। लगातार भिन्न भिन्न ज्ञान होते जा रहे हैं, जो हम कल देख रहे थे पूरी प्रक्रिया में। तो प्रत्यर्थ नियता ही बुद्धि बुद्धयः, ये जितनी भी बुद्धियां हैं, जितना भी अर्थ का ग्रहण है, वो प्रत्यर्थ नियत होते हैं। तदिदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम, तो जो आपने ये अव्यक्त ग्रहण का निर्देश किया था, आपके भवता देशितम, आपके द्वारा जो देशित किया गया, कहां पर? पीछे 43वें सूत्र में। 43वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? रूप अव्यक्त ग्रहणवत्, रूप के अव्यक्त ग्रहण के समान। तो वो जो आपने अव्यक्त ग्रहण का निर्देश किया था वो, तो तदिदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम भवता यत्रापि क्व विषये बुद्धयम बुद्धि अनवस्थान कारितम स्यात्। वो अव्यक्त ग्रहण बुद्धि के अनवस्थान, बुद्धि के अनवस्थान कारित होने से, अनवस्थान होने, बुद्धि के अनवस्थान से जो उत्पन्न हुआ है वो किस विषय वाला, ये तो बताओ पहले। आपने कहा अव्यक्त ज्ञान हुआ, तो उस अव्यक्त ज्ञान का विषय कौन सा था? बुद्धि जो कि अनवस्थित है, आपने कहा कि बुद्धि अनवस्थित थी इसलिए अव्यक्त ज्ञान हुआ, तो बुद्धि के अनवस्थित होने से जो अव्यक्त ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका विषय क्या था, ये तो बताओ। आपको किसका अनवस्थित ज्ञान हुआ? क्योंकि सिद्धांति ने पीछे कहा सामान्य धर्मों का ज्ञान होता है वो भी अपने विषय में व्यक्त होता है, विशेष धर्मों का जो ज्ञान होता है वो अपने विषय में व्यक्त होता है। तो जो भी ज्ञान हुआ वो व्यक्ति ही तो था, जिस विषय का ज्ञान हुआ वो तो व्यक्ति ही था। तो अव्यक्त किस विषय में था, अव्यक्त कहां था? उसके अव्यक्त पे ही प्रश्न उठा दिया कि अव्यक्त होगा ही नहीं ज्ञान, किसी भी विषय का अव्यक्त ज्ञान नहीं होगा, अव्यक्त ही होगा। ठीक है, बोले सामने ये आदमी खड़ा है, बोले मैं पहचान नहीं पा रहा हूं ये कौन है, इससे कब मिला हूं, पूरा ज्ञान नहीं हो पाया मेरे को। अच्छा, ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है ये ज्ञान तो व्यक्त है ना पूरा का पूरा, या इसमें भी संदेह है कि यहां कोई आदमी खड़ा है या नहीं खड़ा है? इसमें कोई संदेह है क्या? एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इन वस्त्रों को पहने हुए है, ऐसा ऐसा है, आयु इतनी है, इसमें कोई संदेह है क्या? तो ये ज्ञान व्यक्त है या अव्यक्त है? व्यक्ति ही तो है ना, तो व्यक्ति है तो अव्यक्त होता कहां पर है? सिद्धांत यही तो प्रश्न उठा रहे हैं, और कहेंगे कि भाई ये सूत्र समझ नहीं आया, इसका ज्ञान अव्यक्त है इस सूत्र का। तो बोले ये जो सूत्र है आपको दिखाई दे रहा है इस संख्या वाला और ये लिखा हुआ है, ये व्यक्त है या नहीं है? आपको इस सूत्र का जो ज्ञान हुआ है अभी तक वो तो व्यक्ति है, और जिसका ज्ञान नहीं हुआ उसके कारण से आप कह रहे हो कि ये अव्यक्त है, विशेष का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन जो ज्ञान हुआ वो तो व्यक्ति है। तो पूछ रहा है अव्यक्त ज्ञान होता कहां पर है, अव्यक्त ज्ञान होता कहां पर है? सदा व्यक्ति ही होता है, ज्ञान तो व्यक्ति ही होता है, ज्ञान तो प्रकाश मात्र है, प्रकाश है, प्रकाश में अंधकार कहां होता है? जितना प्रकाश है, जितना प्रकाशित कर रहा है वो तो प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार कहां है वहां पर? विशेष ज्ञान का अभाव ही अव्यक्त ज्ञान है। तो वो तो ज्ञान ही नहीं हुआ ना वहां, तो उसका तो ज्ञान ही नहीं हुआ, तो वो तो एक अलग बात हो गई, भाई यहाँ अंधेरा है, यह तो है वहां पर अंधेरा, लेकिन जो ज्ञान हो रहा है वो अव्यक्त क्या है बताइए, कोई अव्यक्त ज्ञान का उदाहरण बताइए। हाँ, प्रकृति को अव्यक्त क्यों कहते हैं? ये भिन्न प्रश्न लेकर क्या रहे, मूल प्रकृति, ठीक है, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं होता इसलिए अव्यक्त है। वहां अव्यक्त का मतलब वो अलग है, यहां अव्यक्त का मतलब क्या है? अस्पष्ट ज्ञान, पूरा ज्ञान ना होना, थोड़ा ज्ञान हो रहा है थोड़ा नहीं हो रहा है, इसको ही अव्यक्त कह रहा था। वहां जो प्रकृति के संदर्भ में है वो अव्यक्त का मतलब कुछ भी व्यक्त नहीं है। वैसे अशब्द अल्प अर्थ में भी आता है, अव्यक्त मतलब अल्प व्यक्त, और एक अव्यक्त मतलब बिल्कुल ही निषेध। ठीक है, होता है ना। ये तो अल्प व्यक्ति तो बोल रहा है, पर सिद्धांत कह रहा है नहीं, जो भी ज्ञान हो रहा है वो व्यक्ति ही होता है, अव्यक्त कुछ नहीं होता है, व्यक्ति ही होता है। जिससे संबंधित ज्ञान हुआ है वो व्यक्त है, जिससे संबंधित ज्ञान नहीं हुआ वो अव्यक्त है। वो अव्यक्त मतलब वो हुआ ही नहीं ज्ञान हुआ, तो जो जो ज्ञान हुआ वो तो व्यक्ति हुआ है। शब्द का मना कहा कर रहा है वो, पूर्व पक्षी बोल रहा है। अव्यक्त किसे कहते हैं? पूर्व पक्षी जिस अर्थ में ले रहा है उस अर्थ में कह रहा है कि आप किस विषय से संबंधित अव्यक्त ज्ञान कह रहे हो, आप वो तो बताओ थोड़ा सा। और देखिए आगे फिर प्रश्न करना, धर्मिनस्तु धर्म भेदे बुद्धि नानात्वस्य भावा भावाभ्याम तदुत्पत्ति ही। तदुत्पत्ति अर्थात व्यक्त और अव्यक्त की उत्पत्ति, ज्ञान का जो व्यक्त और अव्यक्त होना है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। धर्मिनस्तु धर्म भेदे, धर्मी के धर्म का भेद होने पर ही होती है। धर्मी मतलब वो वस्तु, धर्म मतलब उसके कुछ सामान्य धर्म और कुछ विशेष धर्म, ये दो वर्ग बना दिए, दो कोटियां बना दी। तो धर्मी के धर्म का भेद होने पर, सामान्य विशेष होने पर, बुद्धि नानात्वस्य भावा भावाभ्याम, बुद्धि के अनेक होने का भाव और अभाव होने पर, बुद्धि के अनेक होने का भाव और अभाव होने पर। देखो वस्तु तो है धर्मी, और उसके धर्मों में भेद भी है, सामान्य धर्म भी है विशेष धर्म भी है, दोनों है ना, उसमें धर्मी भी है और उसके सामान्य धर्म और विशेष धर्म भी है। उन सामान्य और विशेष धर्मों की अलग अलग बुद्धियां होंगी, तो बुद्धि का नानात्व भी हुआ। तो यदि बुद्धि का नानात्व है, यानी अनेक बुद्धियां उत्पन्न हो रही हैं, जितने उसके धर्म हैं उससे संबंधित सबकी बुद्धि उत्पन्न हो रही है, ऐसा बुद्धि का नानात्व है। उस वस्तु के जितने धर्म हैं, सामान्य भी और विशेष भी, उनसे संबंधित जब बुद्धि का अनेकत्व है तो व्यक्त ज्ञान होगा, तदुत्पत्ति व्यक्ति की उत्पत्ति होगी। और वस्तु है, उसके धर्म सामान्य विशेष दोनों हैं, लेकिन बुद्धि का नानात्व नहीं है, उसके सामान्य धर्मों की ही बुद्धि उत्पन्न हो रही है, विशेष धर्मों की उत्पन्न नहीं हो रही है, तो बुद्धि का नानात्व नहीं हुआ, तो तदुत्पत्ति किसकी, अव्यक्त की उत्पत्ति, अव्यक्त ज्ञान। उसको हम कह देते हैं कि अव्यक्त ज्ञान है, अभाव ज्ञान नहीं, अव्यक्त ज्ञान है कि इस वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान तो जो हुआ वो अपने आप में पूरा हुआ, लेकिन अव्यक्त ज्ञान किसका कहेंगे, उस वस्तु का। समान धर्म जो व्यक्त हुआ वो तो पूरा व्यक्त है, विशेष धर्म व्यक्त नहीं हुआ वो अव्यक्त है, यानी ज्ञान ही नहीं हुआ उसका, लेकिन उन दोनों को मिलाकर के हम कह रहे हैं इस वस्तु का ज्ञान मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ। अभी इसी को खोल रहे हैं आगे, धर्मिण खलु अर्थस्य समानाश्च धर्मा विशेषाश्च, अल्प विराम। धर्मी के ये अर्थ होते हैं, धर्मिण खलु अर्थस्य, धर्मी जो अर्थ है उसके समान भी धर्म होते हैं और विशिष्ट धर्म भी होते हैं। तेषु प्रत्यर्थ नियता नाना बुद्धयः, उनमें प्रत्येक अर्थ में भिन्न भिन्न बुद्धियां नियत है, निश्चित है। ता उभयो यदि धर्मिणी वर्तन्ते, अल्प विराम, यदि ये सामान्य और विशेष दोनों धर्मी में, धर्मी के विषय में विद्यमान है, धर्मी जो है उसमें विद्यमान है, तदा व्यक्तम ग्रहणम धर्मिणम अभिप्रेत्य, तब धर्मी को लक्षित करके ये व्यक्त ग्रहण कह दिया जाता है। धर्मी की दृष्टि से कहा जा रहा है कि व्यक्त ग्रहण है, जब सामान्य और विशेष दोनों धर्मों को ग्रहण कर लिया किसी वस्तु के, तो उस धर्मी को अभिप्रेत करके कहते हैं कि हाँ इस धर्मी का, इस वस्तु का अर्थ का ज्ञान मेरे को अभिव्यक्त है। और इसके विपरीत क्या होगा, यदा तू सामान्य ग्रहण मात्रम तदा अव्यक्तम ग्रहणम इति, और जब उस धर्मी का, धर्मी है और उसके धर्म भी सामान्य विशेष दोनों विद्यमान है, लेकिन सामान्य धर्म का ही ग्रहण हुआ है तो अव्यक्त ग्रहण कहा जाता है। किसको अभिप्रेत करके, धर्मिणम अभिप्रेत्य, धर्मी को अभिप्रेत करके अव्यक्त ग्रहण, अव्यक्त ज्ञान कहा जा रहा है। वास्तव में जो ज्ञान हुआ है वो अव्यक्त नहीं है, वो तो सामान्य का ज्ञान हुआ है, वो व्यक्ति ही हुआ है। धर्मी को अभिप्रेत करके क्या कथन कर दिया जाता है कि ये अव्यक्त ज्ञान है। इति एवं धर्मिणम अभिप्रेत्य व्यक्ता व्यक्तयोर ग्रहणयो उपपत्ति इति। इस प्रकार ये जो व्यक्त और अव्यक्त ज्ञान की उपपत्ति है जो आप कथन कर रहे हो ये धर्मी के आधार पर है, धर्मी को अभिप्रेत करके ये चीजें व्यवहार में आती हैं, वास्तव में नहीं है, ये ज्ञान की दृष्टि से नहीं है, ये धर्मी को दृष्टिगत रख करके है। बोले इस आदमी को मैं आज तक समझ नहीं पाया, ठीक है, पूरा पूरा नहीं समझ पाया। अव्यक्त ज्ञान है ना, चंद्रगुप्त चाणक्य को कह लो, और वैसे कोई भी व्यक्ति दूसरे को पूरा तो नहीं समझ पाता ना, कह भले ही लेकिन मैं इसको पूरा जानता हूं, लेकिन क्या शत प्रतिशत पूरा जानता है? कितने ही साल साथ में रह ले, जैसे नैष्ठिक जी कह रहे थे उनको प्रचेता जी का कितना ज्ञान है, था ही नहीं है, पता ही नहीं लगता कि उसका है ज्ञान कितना है। हमें हम उसको जाने, हम उसके अपने अंदर ले लें वो तो बात आगे की है, हमें यही नहीं पता लगता कि आखिर इसके अंदर ज्ञान कितना भरा हुआ है। वो तो मनुष्य के प्रति भी ये भाव उत्पन्न हो जाता है, परमात्मा के प्रति तो कहने ही क्या है। जो अति प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं, वैज्ञानिक हैं, ये हैं, विद्वान हैं, जिनको देख के लगेगा पता ही नहीं कितना ज्ञान है इनका, हमको सीमा ही नहीं दिखाई देती उनकी, क्योंकि हमारी सामर्थ्य थोड़ी सी है, तो ये हम पूरा नहीं जान पाते, किसी को भी पूरा नहीं जान पाते वास्तव में तो, लेकिन फिर भी हम मोटे तौर पर कहते हैं नहीं हाँ इनको तो मैं जानता हूं, ये अच्छे व्यक्ति हैं। विजयपाल जी प्रचेता, पतंजलि वाले हैं, हिमाचल वाले, पहले जयपुर में रहते थे, अभी पतंजलि में है। अब आप तो विशेष जाता है तो हो सकता है वही हो सकता है 20 नहीं हो, एक इसको मोटा उदाहरण ले लो आप, वो पूरी गणना 20 में एक भी कम हो गया तो बोले नहीं 20,000 नहीं है। अब आप सूत्रों को गिन लो, मंत्रों को गिन लो, सबको गिन लो, तो संख्या कहीं ना कहीं तो 20,000 पहुंच ही जाएगी। अष्टाध्यायी याद हो तो कितने सूत्र, कितने श्लोक याद हो जाते हैं? 700 श्लोक नहीं, अनेक शब्दों को सूत्रों को मिला करके जो क्या अनुष्टुप छंद पे देखते हैं, तो वैसे सूत्र तो 4,000 हैं, लेकिन उसकी गणना कितने श्लोकात्मक है वो गणना करते हैं ना, उस श्लोक के शब्दों के आधार पर, अष्टाध्यायी के भी वो श्लोक मान लो आप उसको, अब व्याख्या करने का तो किसी भी ढंग से कर सकते हैं, और क्योंकि ये श्लोक प्रिय हैं, ये भी श्लोकों को याद करते रहते हैं, आवृत्ति करते रहते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहते हैं कि श्लोकों को याद किया करो, तो तभी तो प्रवचन में काम आते हैं, नहीं तो विस्मृति हो जाएगी। त्योहारों को भी प्रेरणा देते हैं, नहीं बीच बीच में श्लोकों को करना चाहिए, इन्होंने भी संचिका पुस्तक वगैरह बना रखी है, तो जो प्रवचन में बार बार काम आते रहते हैं, सूत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, उसकी आवृत्ति करते रहते हैं। तो क्या पुस्तक है, क्या है, तो एक ही बात है, आप सत्य प्रकाश के आधार पे कर लेते हो, ये इनके जीवन का सूत्र है एक अनुभव की बात है, ये उस अनुभव की बात को ये दूसरों के हित के लिए बताते भी रहते हैं अच्छी बात है, पर उससे उनके 20,000 नहीं है ये निश्चित नहीं कह सकते देखिए आगे तो चलो हो सकता है, मैं मना नहीं करता, आपका बहुमत हो सकता है, तो कितने प्रतीत होते हैं, कितने प्रतीत होते हैं कि भाई इतने तो कम से कम होंगे, 10,000, 5,000, कितने ही कर लो, उन्होंने कहा ना कि भाई हमारे को तो 20 भी याद नहीं है, 20 की जगह आप 200 कर लो, किसी किसी को हम बैठाते हैं यूं कहें कि भाई आप श्लोक लिखने लगो, अब जितने याद हैं वो श्लोक लिखो, 200 श्लोक लिख लेंगे, लिख लेंगे, कोई कोई लिख पाएगा, प्रसंग में याद आते हैं वहां बैठ करके यूं लिखना करना 200 भी सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है कुछ आप में से 2,000 भी कर सकते होंगे, निषेध नहीं उसका, लेकिन 20,000 नहीं तो 5,000 होंगे, 2,000 होंगे, किन्होंने आपको, अच्छा फिर समय समाप्त हो गया होगा, गुरु जी हार गए, श्लोकों की संख्या समाप्त नहीं। ये कह रहे 3000 सुनाए थे उनको, बैठ करके सुनाते गए, फिर बस वो तृप्त हो गए पूरे, मना कर दिया उन्होंने। काबू से बैठे और अजमेर तक आए, दोनों एक श्लोक बोलते थे, तब तो समाप्त ना, अजमेर आ गए तो श्लोक समाप्त नहीं। तो लगभग 4-5 घंटे का रास्ता है आबू से अजमेर का, एक श्लोक वो बोलते, एक श्लोक वो बोलते, एक श्लोक वो बोलते, एक श्लोक वो बोलते, तो कितने हुए होंगे ये तो आप कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी तो जो बहुत ज्यादा याद करते हैं उनके सामर्थ्य बहुत ज्यादा होती है, हमारी कल्पना से बाहर होती है, हम नहीं सोच पाते। तो ये जो व्यक्त और अव्यक्त है, ये द्रव्य को धर्मी को अभिप्रेत करके कथन है। न चेत अव्यक्तम ग्रहणम, अंत में अंतिम स्थिति में बोल रहा हूं अल्प विराम के बाद में, न चेत अव्यक्तम ग्रहणम बुद्धे बोद्धव्यस्य वा अनवस्थायित्वात् उपपद्यते। न च इदम, ये है न चेत नहीं, न च इदम अव्यक्तम ग्रहणम, ये जो अव्यक्त ग्रहण है धर्मी को अपेक्षा करके जो अव्यक्त ग्रहण कभी होता भी है, ये अव्यक्त ग्रहण बुद्धे बुद्धि के और बोद्धव्य से, जो बोद्धव्य वस्तु है उसके, दोनों में से किसी के भी अनवस्थायित्वात् उपपद्यते। अनवस्थायित्वात् न उपपद्यते, अव्यक्त ग्रहण तो होता है लेकिन उस अव्यक्त ग्रहण में बुद्धि का अनवस्थायी होना अथवा बोद्धव्य का अनवस्थायी होना यह कारण नहीं है। इससे अव्यक्त ग्रहण से न तो बुद्धि अनवस्थायी सिद्ध होती है और न वो द्रव्य अनवस्थायी सिद्ध होता है। अज्ञान का या तो अल्प ज्ञान का, अव्यक्त ज्ञान का कारण कुछ और है, ये दोनों तो नहीं है, न तो बुद्धि है और न बोद्धव्य पदार्थ है, ये इन्होंने अपनी तरफ से सिद्ध किया। हाँ अब पूछिए, किनको बीच में हो रहा था ना कि भाई ये क्या है। बुद्धि तो अनवस्थाई है, बुद्धि के अनवस्थायित्व का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि अनवस्थाई है इसलिए अव्यक्त ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं है। पूर्व पक्षी ने यही तो आक्षेप किया था कि बुद्धि अनवस्थाई है इसलिए अव्यक्त ज्ञान हो रहा है, ठीक है, और ये व्याप्ति उभय व्याप्ति दोनों तरफ की बना करके उसका कहना था कि लेकिन चूंकि व्यक्त ज्ञान होता है इससे पता लगता है कि बुद्धि अनवस्थाई नहीं है, ऐसा वो सिद्ध करना चाह रहा था। पहले तो उसने कहा आप अनवस्थाई बुद्धि को मानते हो और ये अव्यक्त ज्ञान होता है, बुद्धि अनवस्थाई है इसलिए अव्यक्त ज्ञान हो रहा है, तो जब जब बुद्धि अनवस्थाई होगी तब तक अव्यक्त ज्ञान होगा, आपके मत में सदा बुद्धि अनवस्थाई है इसलिए सदा अव्यक्त ज्ञान होगा, अभ्युपगम से बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि व्यक्त ज्ञान भी होता है इससे पता लगता है कि उस समय बुद्धि अनवस्थाई नहीं थी इसलिए सदा अनवस्थाई नहीं। जो आपका पक्ष है कि बुद्धि सदा अनवस्थाई होती है, उत्पन्न अपवर्गिणी होती है, वो आपका कथन ठीक नहीं है, ये उसका कहना था। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि बुद्धि अनवस्थाई है मानता हूं, लेकिन बुद्धि के अनवस्थाई होने के कारण से अव्यक्त ज्ञान हो रहा हो ऐसा नहीं है। अव्यक्त ज्ञान का कारण ग्रहण के विकल्प का हेतु के, ग्रहण के हेतु के विकल्प का होना है, भिन्न भिन्न प्रकार का हेतु हो रहा है इसलिए वो हो रहा है। मान लीजिए प्रकाश भी है लेकिन कोई वस्तु बहुत तेजी से हमारे सामने से निकल गई, गति बहुत तेज हुई, अथवा प्रकाश है और किसी ने कोई वस्तु दिखाई, यानी कागज पर कुछ लिखा हुआ दिखाना था, यूं दिखा करके एकदम यूं कर लिया है? तो प्रकाश तो था, आंखें भी ठीक थी, लेकिन जितने समय वो रहनी चाहिए, जितने में हमारे को थोड़ा सा बोध हो उतना नहीं रहा, वो काल की न्यूनता हुई इसलिए अव्यक्त ज्ञान हुआ। प्रश्न पत्र तो दिख गया था ना और वो जो दिखा था वो व्यक्त ज्ञान था, अव्यक्त ज्ञान था, धर्मी की दृष्टि से तो अव्यक्त था क्योंकि पूरा कागज और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो सारा तो अव्यक्त था, लेकिन सामान्य धर्मों की दृष्टि से तो व्यक्ति था, आपको कागज तो दिख ही गया था, इतना लंबा चौड़ा है और कुछ कुछ काला काला लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है वो तो पढ़ नहीं सकते एकदम। आप एक पंक्ति भी पढ़ोगे तो बाकी का कब पढ़ोगे, समय लगेगा उसमें। आपका हो गया प्रश्न का उत्तर। इसने कहा कि ये जो अव्यक्त का अव्यक्त ग्रहण है, इदम अव्यक्त ग्रहणम, ये जो अव्यक्त ज्ञान है, ये बुद्धेर बोद्धव्य सेवा, ज्ञान के और जानने योग्य वस्तु के, इन दोनों में से किसी के भी, बुद्धव्य को ये साथ में ले आए हैं, बाकी बुद्धि का प्रसंग चल रहा था, प्रसंग वशात ये भी बोल दिया है, तो बुद्धि का या बोद्धव्य के अनवस्थायित्वात् न उपपद्यते, इनके अनवस्थायी होने के कारण से नहीं उत्पन्न होता है। ये जो अव्यक्त ज्ञान है ये बुद्धि के अनवस्थित होने के कारण से अव्यक्त नहीं उत्पन्न हो रहा है, ये इसमें कारण नहीं है, बस इतना ही बता रहे। न तो अनवस्थित बुद्धि कारण है और द्रव्य भी अनवस्थित है इसलिए अव्यक्त ज्ञान हो रहा है, ये भी नहीं कह सकते। हाँ, तो क्या वो द्रव्य अनवस्थित था, मतलब नहीं, मतलब ही बोलना है, आप किस बात को सिद्ध कर रहे हो, द्रव्य के अनवस्थितत्व को बताने के लिए। द्रव्य अनवस्थित नहीं था, द्रव्य तो अवस्थित था, यहां से चल के यहां गया, तेजी से गया, अभी भी अवस्थित है द्रव्य, वो बताओ, वो उदाहरण दो, इसलिए आपको उदाहरण वो देना था। आप अगर द्रव्य के अनवस्थित तत्व का बताना चाह रहे हो, वाक्य आपका ठीक था वो, यदि द्रव्य अनवस्थित हो तब तो ज्ञान भी अनवस्थित होगा, तो द्रव्य के अनवस्थित होने का उदाहरण देना होगा। जैसे अग्नि के सामने कोई चीज़ कागज आया, उसे हमने देखा और कागज तो आया, हाँ, लेकिन वो तो निमित्त से अग्नि के कारण से हो गया, वैसे तो कागज अनवस्थित नहीं है, वो जो द्रव्य धर्मी है वो तो निमित्त वशात नष्ट हो गया है, अनवस्थित थोड़ना है वो, अपने आप में अनवस्थित थोड़ना है वो, जो क्षण स्थाई जैसा कि क्षणिकवादी मानते हैं, ऐसा कौन सा द्रव्य है जो क्षण स्थाई है, क्षण स्थाई क्यों है, वो टकरा करके मान लो उत्पन्न हुए और उत्पन्न होकर के फिर क्या हो जाते हैं, दूसरे रूप में बदल जाते हैं, ठीक है, तो उसको तो उन्होंने जान लिया ना, इतना जाना कि ये क्षण स्थाई है, ठीक है, क्षण स्थाई, तो ये ज्ञान व्यक्त है अव्यक्त है, इसी रूप में व्यक्ति है, तो जो भी ज्ञान उत्पन्न होगा वो व्यक्त ही होगा। अब उतने सूक्ष्म स्तर पे जाके मत देखो अभी, लेकिन ये जो वस्तुएं हैं सारी व्यक्त हैं, ये वैसी क्षणिक नहीं है जैसा कि क्षणिकवादी मानता है, तो बुद्धि के न तो इसमें बुद्धि का अनवस्थायित्व तो कारण है, न द्रव्य का अनवस्थायित्व तो कारण है, खासतौर से ये विद्युत संपात वाले उदाहरण में देखिए, वो वस्तु थोड़ी देर देख करके फिर दिखाई नहीं दी हमारे को, उसका कारण ये थोड़ा है कि वो द्रव्य नष्ट हो गया है, द्रव्य तो है अपनी जगह पे, उतना ही अर्थ में लीजिए। हाँ, आपका हो गया, बोलो। ये जो नेत्र की ओर देख करके कैमरा बनाया गया, तो नेत्र की ओर देख करके कैमरा बनाया गया, ये जब वो कैमरा बना रहे थे तो वो नेत्र को देख नेत्र के कैसे रूप को ग्रहण करते हैं, इस प्रकार देख करके, तो नेत्र की रचना को जान के समझ के देख करके उसके अनुरूप कैमरा बनाया गया, ये उस पुस्तक में लिखा था। आगे, तो एक बार फ्लैक्स देते हैं फिर चित्र खींच रहे थे एक बार में, एक क्षण में, तो यहाँ क्या काम काम करता, एक बार में क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं पता लगता, जब हम वो फोटो खींचते हैं ना तो फ्लैक्स देते हैं, उसके शब्द को देखना चाहिए, फ्लैश, फ्लैक्स इसको बोलते हैं, वो फ्लैश होता है, एक चमक छोड़ता है ना, फ्लैश बोलते हैं उसको, चमक एक बस एक क्षण आया और गया। ये आप वैसे विषयांतर उठा रहे हो, ये इससे संबंधित नहीं है सीधे सीधे। या तो जोड़ो अपना दिमाग लगा करके, इतनी बुद्धि रखो कि बताओ नहीं जी मैं इसी से संबंधित बोल रहा हूँ। एक क्षण जो बोल पक्ष का ना ये अनावस्थित ज्ञान जो है अव्यक्त होता है, तो वहाँ तो व्यक्त होता है, यहाँ अव्यक्त क्यों हो जाता है? यहाँ वहाँ कहाँ? सर्वनाम को स्पष्ट करो। कैमरे में व्यक्त हो जाता है, चित्र आ जाता है, और यहाँ पर क्यों नहीं आता जब होते हैं? वहां व्यक्त क्यों हो जाता है, यहाँ अव्यक्त क्यों है? बुद्धि की सामर्थ्य है, नेत्रों की सामर्थ्य है, अपनी इंद्रियों की सामर्थ्य है, और वहां भी प्रकाश बहुत कम हो तो वो जो प्रकाश है वो भी बहुत कम हो तो वहां भी नहीं आएगा, धुंधला चित्र आ जाएगा, अस्पष्ट आ जाएगा। जितनी देर के लिए उसके लिए स्पष्टता की आवश्यकता है उतना वो हो गया वहां, ठीक है, और वहां तो वो चित्र आया और स्थिर हो गया, बस छाप पड़ गई। लेकिन हमारे मस्तिष्क में तो इतनी देर नहीं रहता है ना, थोड़ी देर बाद में नेत्र में, रेटिना में और आगे बुद्धि में वो थोड़ी देर में समाप्त होता है, और फिर स्मृति लेनी पड़ती है, वो जमा हुआ नहीं रहता है, ये तो आया और हो गया, ठीक है, फिर हम उसको देख लो तो फिर वापस रहता है। आप बोलो। बुद्धि के नानात्व के भाव और अभाव के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त ज्ञान की, अव्यक्त और अव्यक्त ज्ञान होते हैं या कहे जाते हैं। हो सकता है, लेकिन यहाँ दो ही वर्ग बना करके देख रहे हैं अभी, समूह के रूप में वो सामान्य हो गया, उस वर्ग में हो गया, सामान्य वर्ग में हो गया, वो विशेष वर्ग में हो गया। ये लिखा ना ता उभयो यदि धर्मिणी वर्तन्ते, उभय ये क्या है? वृत्तयः पंचतयः, उसी तरह से उभयः उस वर्ग में रहने वाली, ये समूह में बना करके दो मान करके कह रहे हैं। ये तो ठीक है कि समान में भी हमारे को बहुत सारे अलग अलग ज्ञान होते हैं, पर उतने स्तर पे जाके अभी चूंकि बात नहीं चल रही है, सामान्य विशेष को ही लेके चल रही है, तो उसको एक ही वर्ग में मान करके बात की गई है। उभय विधा, उभय मतलब उभय विध, दो प्रकार के, तो दो वर्गीकरण ही कर रखे हैं उसमें, नानात्व भागम मत देखिए। चले आगे देखिए, तो अब इसके और आगे कुछ बात कह रहा है, इदम ही न, ऐसा नहीं है। सिद्धांति अपनी बात की पुष्टि करने के लिए और बात कह रहे हैं, प्रदीपार्चि ही सिद्धांति का है, प्रदीपार्चि संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत तत्ग्रहणम। प्रदीप यानी दीपक, अर्चि यानी उसका प्रकाश, किरण, प्रदीप की किरणों की संतति की अभिव्यक्ति के ग्रहण के समान। प्रदीप की किरणें लगातार आ रही हैं, ये व्यक्त ग्रहण है अव्यक्त ग्रहण है? व्यक्त है, जबकि रश्मियों की संतति है, संतति मतलब प्रकाश आ रहा है, फिर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लगातार वहां से चलता हुआ आ रहा है, यानी अनवस्थित है। प्रदीप की रश्मियां कैसी हैं? अनवस्थित है, आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं और जा रही हैं, अनवस्थित है प्रदीप की रश्मियां। और जो प्रदीप है वो अवस्थित है अनवस्थित है? प्रदीप मतलब उसकी लौ, ज्वाला, वो भी अनवस्थित है, वो भी लगातार आ रही है जा रही है, नहीं नहीं उत्पन्न हो रही है और जा रही है, तो उसकी लौ वो भी अनवस्थित है और प्रकाश भी अनवस्थित है। तो अनवस्थित होते हुए भी उसका व्यक्त ज्ञान हो रहा है ना। प्रदीपार्ची संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत, जैसे प्रदीप की रश्मियों की संतति होते हुए भी उसका अभिव्यक्त ग्रहण हो जाता है, उसी के समान तत्ग्रहणम जो अनभिव्यक्त है यानी जो जो अनवस्थित है उनका भी व्यक्त ग्रहण हो जाता है। अन्य वस्तुओं का भी जो ग्रहण होता है, अन्य वस्तुओं का भी जो ग्रहण होता है वो भी व्यक्त ग्रहण हो जाता है। पीछे पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाया था कि आपके पक्ष में तो व्यक्त ग्रहण हो ही नहीं सकता है, आपके पक्ष में तो व्यक्त ग्रहण हो ही नहीं सकता, व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि उत्पन्न अपवर्गणी बुद्धि है आपकी। सिद्धांति कह रहा है वो रश्मियां या जिसको हम जानना चाह रहे हैं जो बोद्धव्य है वो यदि अनवस्थित भी हो तो भी व्यक्त ज्ञान होता है, बुद्धि उत्पन्न अपवर्गिणी है तो भी व्यक्त ज्ञान होता है। भाष्य देखिए, अनवस्थायित्वे भी बुद्धे है, बुद्धि के अनवस्थाई होने पर उत्पन्न अपवर्गिणी होने पर भी तेषां द्रव्याणां ग्रहणम व्यक्तम प्रतिपत्तव्यम, उन द्रव्यों का ग्रहण तो व्यक्त ही जानना समझना चाहिए, व्यक्त ग्रहण ही होता है। कथम कैसे, प्रदीपार्ची संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत्, प्रदीप की रश्मियों के संतति की अभिव्यक्त स्पष्ट ग्रहण होने के समान, इसी को खोल रहे हैं प्रदीपार्ची शाम, रेफ लगा लेना, प्रदीपार्ची शाम संतत्या वर्तमानानाम, संतत्या वर्तमानानाम प्रदीपार्ची शाम, लगातार विद्यमान प्रदीप की रश्मियों के होने पे उनका ग्रहणम अवस्थानम, ग्रहण अनवस्थानम, इन रश्मियों के ग्रहण का अनवस्थान है, ग्रहण मतलब है ज्ञान, ज्ञान का अनवस्थान है क्योंकि सिद्धांती ज्ञान को अनवस्थित मानता है और हर क्षण नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। वो जो रश्मियां वहां से चल के आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, उनका जो लगातार बार बार ज्ञान हो रहा है वो नया नया ज्ञान हो रहा है, तो ग्रहण का अनवस्थान है, स्थित नहीं है वो बोध, लगातार नया हो रहा है। और ग्राह्य अनवस्थान हम जो ग्राह्य है वो किरण है, वो उनका भी अनवस्थान है, जय का ग्राह्य मतलब जय का भी अनवस्थान है और बुद्धि का भी अनवस्थान है, दोनों का अनवस्थान है। फिर भी प्रत्यर्थ नियत अनवस्थानम च प्रत्यर्थ नियत तत्वात बुद्धि नाम, बुद्धि के प्रति अर्थ में नियत होने से यावंती प्रदीपाचींशी तावत्यो बुद्धया इति, जितनी दीपक की रश्मियां हैं उतने ही ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, बार बार नया नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, नया नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। इति दृश्यते चात्र व्यक्तम प्रदीपार्चिशाम ग्रहणम इति, प्रदीप की रश्मियों का ग्रहण व्यक्त देखा जाता है। तो पीछे जो इन्होंने कहा था ना, न च इदम अव्यक्तम ग्रहणम बुद्धेर बोद्धव्य सेवा अनवस्थायित्वाद उपपद्यते, बुद्धि के और बोद्धव्य के अनवस्थित होने पर भी अव्यक्त ग्रहण नहीं होता है, व्यक्त ही ग्रहण होता है। उसका उदाहरण दे दिया प्रदीप की रश्मियों को, उनके अनवस्थित होते हुए बुद्धि के भी अनवस्थित होते हुए तो भी व्यक्त ज्ञान हो रहा है, अन्वय व्यतिरेक से स्पष्ट किया। इसलिए बुद्धि का अनवस्थित होना और द्रव्य का अनवस्थित होना अव्यक्त ज्ञान में कारण नहीं है, अव्यक्त ज्ञान में दूसरे कारण है। इसलिए गॉड पार्टिकल या वो मूल तत्व का ज्ञान जितना भी हुआ वो पहले थोड़ी देर रहे और गए, जितनी देर भी रहे, उनका अनवस्थित होना अव्यक्त ज्ञान में कारण नहीं है, भिन्न कारण है। तो ठीक है, पहले नहीं था तो चूंकि जब इंद्रिया सन्निकर्ष नहीं हुआ, प्रयत्न नहीं हुआ तो कहां से होगा, जितना हुआ उतना ज्ञान हो गया, आगे और हो जाएगा। तो जैसे प्रदीप रश्मि का होता है वैसे ही अन्यत्र भी होता है, क्यों कहा ना यहां पर तदग्रहणवत तदग्रहणम, अभिव्यक्त ग्रहणवत तदग्रहणम, जैसे इनमें अभिव्यक्त ग्रहण हो रहा है ऐसे ही अन्य चीजों का भी जो अभिव्यक्त ग्रहण होता है वो भी ऐसी शैली से होता है। और वास्तव में दीपक से जो रश्मि आ रही है वो तो चूंकि वहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, बाकी वस्तुओं का ज्ञान भी ऐसे ही होता है, वो प्रकाश परंपरा से वहां टकरा करके हमारी तरफ आ रहा है और हर क्षण आ रहा है इसलिए हम लगातार उसको देख पा रहे हैं और हर क्षण नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जिस भी चीज को देख रहे हैं वहां से प्रकाश टकरा करके हमारे यहां तक आ रहा है और हम नया नया ज्ञान करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो तो ये समाप्त हुआ। इति चतुर्भिः सूत्रैः बुद्धेः उत्पन्नापवर्गित्व प्रकरणम्। बुद्धि उत्पन्नापवर्गिणी है इसलिए पठितव्यम् तदपि विस्मर्तव्यम्, न पठितव्यम् तद बुद्धि तो उत्पन्नापवर्गिणी ही है। ठीक है, तो रटने से क्या फायदा, ये तो नष्ट होना ही है, ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। हाँ, स्मृति ये बात है, बुद्धि भले ही हो लेकिन बुद्धि से संस्कार होगा और संस्कार से स्मृति होगी। तो जो हम स्मरण करते हैं वो बुद्धि के लिए थोड़ा ना करते हैं, हम संस्कार के लिए करते हैं, स्मृति के लिए करते हैं। नहीं तो एक बार जान लिया, बोले हाँ इसने भी जान लिया मैंने भी जान लिया, अब बोले इसको बार बार क्यों कर रहे हो, ज्ञान तो बराबर लिया, आगे भी ये ज्ञान उपस्थित रहे, संस्कार से स्मृति आती रहे, इसलिए वो रटते। ठीक है, चले आगे। देखिए, चेतना शरीर गुण अल्पविराम। चेतना जो है वो किसका गुण है, शरीर का गुण है। और कुछ कर रहे हैं, सती शरीरे भावात असती च अभावात इति। शरीर के होने पर चेतना होती है और शरीर के ना होने पर चेतना नहीं होती है। आप किसी ऐसी जगह चेतना बताओ यानी कर्म ज्ञान आदि जहां शरीर ना हो, नहीं बताओ ऐसे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ये थोड़ा पूछा है। मैं पूछ रहा हूं आपको जहां चेतना लगती है ज्ञान कर्म भोग आदि, वो जहां हो रहा है वो बिना शरीर के कहीं होता हो तो वो बताओ। मैं ये थोड़ा कह रहा था कि शरीर के होते हुए जहां चेतना है और जहां शरीर के होते हुए जहां चेतना नहीं है वो बताओ। मैं कह रहा था जहां चेतना नहीं है, चेतना है और शरीर नहीं है, ऐसी कोई स्थिति हो तो बताओ। कोई ऐसी स्थिति बताओ जहां अग्नि नहीं और धुआं हो। अब करके हाँ जी देखो ये अग्नि है और धुआं नहीं है, वो ये थोड़ा ना पूछा था कि जहां अग्नि है और धुआं नहीं है वो स्थिति बताओ। ये था कि जहां धुआं है और वो बिना अग्नि के है वो जगह बताओ। बोले देखो हीटर में अग्नि है जी, धुआं नहीं है यहां पर। ये पूछा क्या जा रहा है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि सती शरीरे भावात असती च अभावात। शरीर के होने पर चेतना होती है और शरीर के न होने पर चेतना नहीं होती है। जिसके होने से जो हो और जिसके न होने से जो न हो वो उसका कारण होता है। तो शरीर के होने पर ही चेतना होती है और शरीर के न होने पर चेतना नहीं होती है, इसलिए चेतना शरीर का धर्म है। हो गएगा। अब आप ये प्रश्न जो हम सामान्यतः कर देते हैं ना, जैसे ये बोले अगर शरीर का धर्म ही चेतन है तो मरे हुए में क्यों नहीं होती है, जैसे हम एकदम पूछ ही लेते हैं उसको। तो ये अभी पूर्व पक्षी ने ये नहीं कहा है, उसका हेतु ये है कि जब जब शरीर होता है तब, जब शरीर होता है तब ही चेतना होती है, जब शरीर नहीं होता तो चेतना नहीं होती। तो जब शरीर होता है तभी चेतना होती है, तो आप ऐसी जगह बताओ जहां चेतना हो और शरीर ना हो तो इसका खंडन होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि चेतना शरीर का धर्म है। चिति संज्ञा है बोध होना, ज्ञान होना, परोक्ष रूप से चेतना का मुख्य लक्षण बुद्धि ही ज्ञान ही है। बुद्धि को थोड़ा सा अलग कर लो ज्ञान को, चेतनत्व जो चेतन होता है उसमें बुद्धि होती है, ज्ञान होती है। ज्ञान चेतन का एक लक्षण है, यूं कहिए जो चेतन होता है उसमें ज्ञान होता है, जड़ होता है उसमें ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, हाँ शरीर चेतन, इसका कहना है कि शरीर ही चेतन है, शरीर से भिन्न किसी चेतन तत्व को मानने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा और। इस कुछ नई बातें आएंगी उसको ढंग से देखेंगे। तो इस पर बात है 46वां सूत्र, द्रव्य स्वगुण पर गुणोपलब्धे संशय। इस संशय क्यों उत्पन्न हुआ, उसने तो पूर्व पक्षी ने तो खैर अपनी बात कह दी कि ये शरीर चेतना जो है शरीर का धर्म है, तो बोले नहीं इसमें संदेह है अभी। क्योंकि किसी वस्तु में किसी द्रव्य में अपने गुण भी मिलते हैं और परगुण भी मिलते हैं। किसी वस्तु में उसके अपने भी गुण मिलते हैं और दूसरे के भी गुण मिलते हैं। जैसे जल शीतल है लेकिन अग्नि से गर्म करते हैं तो अग्नि की उष्णता भी वहां मिल जाती है ना। तो ये चेतना शरीर की अपनी है या दूसरे का गुण आया हुआ है ये तो अभी निश्चय नहीं कर सकते। कहीं कोई गुण देख करके ये थोड़ा कह सकते हैं कि ये इसी का ही गुण है। किसी के पास वो मोटरसाइकिल पर जा रहा है और तो उसको देख करके ये थोड़ा कह सकते हैं कि ये इसी की है। उसकी अपनी भी हो सकती है दूसरे की भी हो सकती है। मकान रह रहा है तो ये इसी का है भाई, वो अपना भी हो सकता है किराए का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो संदेह है, हो गया। भाष्य संशयी कह सती भाव, ये जो आपने कहा सती भाव, शरीर के होने पर चेतना होती है, शरीर के न होने पर चेतना नहीं होती है, ये जो सती भाव है एक के होने पर दूसरे का होना है, ये संशयी का संशय वाला है। अल्प विराम। स्वगुणों अपसु द्रवत्व उपलब्धते, जल का जो द्रवत्व गुण है वो उसका अपना गुण है और वो अपने में उपलब्ध होता है, और परगुणश्च उष्णता, और उसका दूसरे का गुण यानी उष्णता भी उसमें मिलती है। तेन अयम संचय किम शरीर गुणश्च चेतना शरीरे गृह्यते अथा द्रव्यांतर गुण इति। तो अब संदेह उत्पन्न हो गया कि शरीर का गुण जो चेतना, शरीर का गुण जो अपना चेतना है वो शरीर में गृहित हो रही है या द्रव्यांतर का गुण होते हुए शरीर में उपलब्ध हो रही है, ये संशय उत्पन्न है। तो इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, न शरीर गुणश चेतना, चेतना है वो शरीर का गुण नहीं है। कस्मात, क्या हेतु है? यावत शरीर भावित्वात् रूपादीनाम, रूपादि के यावत शरीर भावी होने से, शरीर के जो धर्म है वो यावत शरीर भावी होते हैं। शरीर का जो अपना धर्म है जैसे रूप, वो जब तक शरीर है तब तक रहेगा, लेकिन चेतना यावत शरीर भावी नहीं है। चेतना यावत शरीर भावी नहीं है, रूप तो चेतना यावत शरीर भावी है, इसलिए चेतना आत्मा का अपना धर्म नहीं है। पूर्व पक्षी मध्यस्थ का पकड़ लीजिए, ये सिद्धांति का ही मान लो 46वां, कोई बात नहीं है। पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी कि शरीर चेतन होता है, सिद्धांत देने का कि नहीं इसमें संदेह है आप जो चेतन कह रहे हो, फिर उत्तर दिया ये तो शरीर का गुण नहीं है। भूमिका में जो भूमिका है ना, चेतना शरीर गुण सती शरीर भावात असती च अभावादिति, ये जो जिसने कथन किया ये पूर्व पक्षी है। आगे देखिए, तो यावत शरीर भावित्वात् रूपादीनाम, हो गया। भाष्य देखिए, न रूपा रूपादिहीनम शरीरम गृह्यते, अल्प विराम, रूपादि से रहित कोई शरीर दिखाई देता है क्या, गृहित होता है क्या? सब शरीर रूप वाले हैं। चेतनाहीनम तो गृह्यते, लेकिन शरीर चेतना से रहित तो देखा जाता है मरने के बाद। यथा उष्णता हीना आपह, जैसे उष्णता से रहित जल देखा जाता है उसका अपना धर्म नहीं है, इससे पता लगता है कि चेतना शरीर का धर्म नहीं है। तस्मात् न शरीर गुणश चेतना इति, तो इससे सिद्ध हो गया शरीर गुण का गुण नहीं है चेतना। अब यदि पूर्व पक्षी कहे, वार्तिक है ये, संस्कारवत इति चेत न कारणानुच्छेदात, आ कर लेना कारण, करण लिखा है। कोई कहने लगे नहीं, संस्कार के समान अगर मान लिया जाए, कैसे? संस्कार है यावत द्रव्य भावी नहीं रहता है, संस्कार यावत द्रव्य भावी नहीं रहता है, उसी तरह से चेतना भी यावत द्रव्य भावी नहीं है। जैसे बाण को फेंका वहां से वहां तक गया, तो जो वेग नाम का संस्कार है उत्पन्न हुआ था, अब वो तीर वहां जाके गिर गया, जमीन पर पड़ा है या कहीं फंसा हुआ है, तब भी द्रव्य तो है, यावत द्रव्य भावी तो नहीं है संस्कार। इसी तरह से हमने स्नान किया, शुद्धि संस्कार किया, तो क्या वो बना रहता है? यावत द्रव्य भावी रहता है, जब तक शरीर है तब तक बना रहता है, नहीं रहता सायंकाल तक, फिर मलिन हो जाता है, पसीने आ जाते हैं, अगले दिन तक खराब हो जाता है। तो जैसे संस्कार अनित्य है, लेकिन वो संस्कार है किसका? है तो शरीर का ही गुण, तो संस्कार गुण किसका माना जाएगा? शरीर का ही तो माना जाएगा, शुद्धि उसी की तो मानी जाएगी। तीर में वेग नाम का संस्कार है, तो वो संस्कार किसका माना जाएगा? तीर का ही तो माना जाएगा, उसका अपना माना जाएगा, पर फिर भी वो नित्य नहीं है, यावत द्रव्य भावी नहीं है। ऐसे ही चेतना भी है तो शरीर का ही धर्म, लेकिन शरीर का जब तक शरीर हो तब तक रहे, ये कोई अनिवार्य नहीं है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो संस्कार वदिति चेत न कारणानुच्छेदात, कारण के अनुच्छेद होने से। आ कर लीजिए उसको भाष्य, यथाविधे द्रव्ये संस्कारः तथा विध एव उपरमा अल्पविराम। जिस प्रकार के द्रव्य में संस्कार होता है उसी प्रकार के द्रव्य में उसका उपरम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बदलता नहीं है वो। वही तीर और शरीर आदि का उदाहरण जो मैंने दिया पूर्व पक्षी के मत में, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो वो कह रहा है न, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? कारणोच्छेदात अत्यंतम संस्कारानुत्पत्तिर भवति। कारण का उच्छेद होने से, देखो ये कारण शब्द लिखा है ना यहाँ, कारण का उच्छेद होने से अत्यंत संस्कार की अनुत्पत्ति होती है, संस्कार वहां नहीं रहता है। संस्कार का जो कारण था उसका उच्छेद होने से यहां पर संस्कार नहीं रहा, तो कारण के हटने से वहां पर वो हटा है, लेकिन शरीर के साथ तो ऐसा नहीं है। तथा विधे शरीरे चेतना गृह्यते, तथा यथा विधे शरीरे चेतना गृह्यते तथा विधे एव अत्यंतोपरमः चेतनाया गृह्यते। लेकिन शरीर में ऐसा नहीं है, जिस प्रकार के शरीर में चेतना गृहित हो रही है उसी प्रकार के शरीर में चेतना नहीं भी गृहित हो रही है, इसलिए उसका धर्म नहीं माना जा सकता। यहां तो संस्कारों में तो हेतु का उच्छेद होने से वहां पर उसका नाश था, यहां तो कोई हेतु नष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भूत चैतन्य मानता है, जो शरीर का चैतन्य मानता है, शरीर को चेतन मानता है, वो क्या मानता है? चेतना कैसे उत्पन्न हुई? शरीर के द्रव्यों का, भूतों का संयोग हुआ और उसी से चेतना उत्पन्न हो गई, दूसरे से तो आई नहीं, और भूतों में अलग अलग देखी नहीं जाती है चेतना, लेकिन भूतों का जब संयोग हुआ, ये शरीर ऐसा बना तो चेतना उत्पन्न हो गई, ऐसा जो मानते हैं। तो बोले जो भूत संयोग है वो तो इस मरे हुए शरीर में भी है, जो हेतु था आपका, जो हेतु था चेतना के उत्पन्न होने का, वो हेतु तो यहां भी विद्यमान है, फिर यहां क्यों नहीं है चेतना? उधर तो हेतु का उच्छेद होने से ठीक है संस्कार नहीं रहा, यहां तो जो आपका हेतु है वो विद्यमान है, तो चेतना भी रहनी चाहिए थी, लेकिन चेतना नहीं है। इससे पता लगता है कि चेतना शरीर का धर्म नहीं है। तस्मात् संस्कारवत इति असमह समाधि, जो आपने संस्कार के समान इसको चेतना को सिद्ध किया, ये विषम समाधि है, विषम समाधान है, उचित नहीं है, असमह समाधि, गलत आप दृष्टांत दे करके अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहे हो। यथा विधे शरीरे चेतना गृह्यते, जिस प्रकार के यानी भूत भूतों के संयुक्त, पांच भौतिक या भौतिक और अन्यों का संयोग, उस शरीर में चेतना गृहित होती है, उसी प्रकार के तथा विधे शरीरे एव अत्यंतोपरम चेतनाया, चेतना का अत्यंत उपरम भी देखा जाता है जो मरने के बाद है, उसमें शरीर में भेद थोड़ा आता है, वैसा ही शरीर है आगे। अथापि इसको पूरा करते हैं, अथापि शरीरस्थम चेतनोत्पत्ति कारणम स्यात्। इसमें कोई सोच कह सकता है कि शरीर में स्थिति चेतना की उत्पत्ति का कारण हुए, चेतना की उत्पत्ति का कारण कहां है? शरीर में ही स्थित है, बाहर से नहीं आया है, चेतना उत्पन्न हुई है और है शरीर की ही, आई नहीं है कहीं से। एक बात, द्रव्यांतरस्थम वा अथवा दूसरे द्रव्य में स्थित थी वो शरीर में आ गई, ये दूसरा पक्ष है। और तीसरा, उभयस्थम वा, दोनों में स्थित है, शरीर में भी है उत्पन्न हुई और दूसरी जगह से भी आ सकती है, आई, तो तन्ना ये कथन ठीक नहीं है, नियम हेतु अभावात, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं मिल रहा है, नियम का कोई हेतु नहीं मिल रहा है। कैसे? शरीरस्थेन कदाचित चेतना उत्पद्यते कदाचित न इति नियमे हेतुर्नास्ति। शरीर में स्थित यानी शरीर वाले की शरीरस्थेन कदाचित चेतना उत्पद्यते, कभी तो उत्पन्न होती है और कभी नहीं होती है, यानी जब मर गया है तब चेतना की उत्पत्ति नहीं होती और जब जिंदा है तब चेतना की उत्पत्ति हो रही है, तो इसमें कोई हेतु नहीं है आपके पास में, इस नियम में कोई हेतु नहीं है। शरीरस्थेन कदाचित चेतना उत्पद्यते कदाचित न इति नियमे हेतु नास्ति इति। और द्रव्यांतरस्थेन च शरीरे एव चेतना उत्पद्यते न लोष्टादिषु इति अत्र न नियम हेतुरस्ति इति। और द्रव्यांतर में स्थित कारण से अगर शरीर में चेतना की उत्पत्ति हुई है तो लोष्टादि में क्यों नहीं हो रही है, वहां नहीं हो रही, इसमें भी कोई हेतु नहीं है। शरीर में ही होती है, लोष्टादि में नहीं होती है, ये जो नियम है इसमें भी कोई हेतु नहीं है आपके पास में। उभयस्य निमित्तत्वे शरीर समान जातीय द्रव्ये चेतना न उत्पद्यते शरीरे एव च उत्पद्यते इति नियमे हेतुर्नास्ति। और दोनों का निमित्त माने, शरीर का भी और बाहर का भी, तो शरीर के समान जातीय जो द्रव्य हैं यानी लोष्ट आदि पत्थर आदि शरीर, वो भी शरीर के समान जातीय पार्थिव है, तो उनमें चेतना उत्पन्न नहीं होती और शरीर में ही उत्पन्न होती है, इसमें भी कोई नियम नहीं है, इस नियम में भी कोई हेतु नहीं है, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। आगे यच्च मन्येता, कोई ऐसा माने कि सती श्यामादि गुणे द्रव्य अल्प विराम श्यामादि उपरमो दृष्टा एवं चेतनोपरमस्यादिति, जिस प्रकार से द्रव्य के होने पर भी, श्यामादि गुण वाले द्रव्य के होने पर भी, जैसे कच्चा घड़ा होता है काली मिट्टी से बनता है तो काला काला होता है, वो श्यामादि गुण से युक्त द्रव्य है, लेकिन श्यामादि उपरमो दृष्टा, लेकिन उस काले गुण का नाश भी देखा जाता है ना, ललाई लिए हुए आ जाता है घड़ा जो होता है पका करने के बाद में थोड़ा लाल लाल हो जाता है, वैसा काला नहीं रहता ना, ये कैसे, द्रव्य वही है लेकिन गुण का भेद हो गया। इसी प्रकार से चेतनो प्रमास्यात, पहले वो चेतन था और अब चेतन से रहित हो गया है, दूसरे गुण भी तो बदल जाते हैं, द्रव्य वही है लेकिन गुणों का भेद हो जाता है, ऐसे ही पहले चेतन था, चेतनता भी एक गुण है और अब अचेतनता भी एक गुण है, द्रव्य वही है, ऐसा भी हो सकता है, कौन सी आपत्ति है, इसलिए चेतना गुण तो शरीर का ही है। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है ना, ये कथन ठीक नहीं है, क्यों, पाकज गुणांतरोत्पत्ति है, वहां जो गुणांतर की उत्पत्ति हुई है उसमें हेतु पाकज है, वो उसको पकाया जाता है तो लाल गुण आता है, न अत्यंतम रूपोपरमो द्रव्यस्य अल्प विराम, बोले जो घड़े वाले में है, घड़े में घड़े का रूप अत्यंत निवृत्त नहीं हो जाता है कि उसका रूप ही बिल्कुल समाप्त हो गया, फिर क्या होता है, श्याम रूपे निवृत्ते पाकजम गुणांतरम रक्तम रूपम उत्पत्ति, पकाने से केवल कृष्ण गुण श्याव गुण हट करके और रक्त गुण आ जाता है, बस ईंट लाल हो जाती है, केवल रूप का एक अंश बदला है, बाकी तो रूप उसमें था ही, रूप का अत्यंत अभाव नहीं हुआ है, जबकि शरीरे तू चेतना मात्रो परमो अत्यंतमिति, लेकिन शरीर में जो चेतना चली गई है वो तो चेतना अत्यंत ही चली गई है, ऐसा नहीं है कि चेतना का कोई धर्म बदल गया है, जैसे उस द्रव्य में रूप गुण बदला, रूप गुण रहते हुए रूप का कृष्णत्व से रक्तत्व आ गया, ऐसे शरीर में चेतना रहते हुए कुछ परिवर्तन हो जाए, ऐसा होता तो मान लेते हैं, आप तो यहां तो चेतना का पूरा ही उपरम हो रहा है, वहां तो रूप का उपरम पूरा नहीं होता है, तो गुण पूरा नहीं जाता, रूप तो फिर भी रहता है, रूप में परिवर्तन हो गया, इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है। इसकी चर्चा और आगे चलेगी और आगे देखेंगे। हाँ अब बताइए, कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ नहीं, चेतना और जड़ गुण अलग अलग हो गए, जैसे वहां रूप गुण था ऐसे यहां चेतना गुण है, अब चेतना का क्या चीज बदली, चेतना में भेद बता दो तब तो कहो भी चेतना तो विद्यमान है और केवल उसके कुछ विशेष बदल गए हैं, जैसे रूप गुण रहते हुए, रूप गुण है तो रूप गुण सदा रहेगा, इसी तरह शरीर के लिए कहा था शरीर में रूप गुण है तो जब तक शरीर है तब तक रूप रहेगा, रूप बदल सकता है, मरने के बाद में सांवला पड़ जाएगा या और कुछ हो जाएगा, सुगड़ जाएगा, लेकिन रूप तो रहेगा उसमें, ऐसे लेकिन चेतनत्व के लिए ऐसा नहीं माना जाता है, चेतना तो या तो रहेगी या तो चली जाएगी। अब चेतना का परिवर्तन हमारे में होता है, जब हम जगे हुए होते हैं तो भिन्न प्रकार की चेतना होती है, सोए हुए होते हैं तो भी चेतना होती है लेकिन भिन्न प्रकार की होती है, ये एक अलग बात है, उनींदे होते हैं तो अलग होती है, पूरे जागरूक होते हैं तो अलग होती है, सोए हुए होते हैं मूर्छित होते हैं तो अलग होती है, चेतना तो फिर भी रहती है वहां पर लेकिन वो भिन्नता होती है, लेकिन मरने के बाद में ऐसा नहीं होता है। क्यों श्यामत्व को क्यों, वो तो पूर्व पक्षी तो कह ही रहा है ऐसा, तो उसने बताया भाई श्याम क्या है, कौन सा गुण है, ये रूप गुणी तो है, रक्त क्या है, रूप गुणी तो है, तो रूप में गुण में ही तो परिवर्तन आया है, ऐसे यहां चेतन भी एक गुण है, धर्म है, तो चेतनता में कोई बदलाव आ जाए वो तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप तो ऐसी उदाहरण में घटा रहे हो जहां चेतना है ही नहीं, फिर चेतना में बदलाव आए तो मान लेते हैं, दृष्टांत का वैधर्म है, आप ठीक से उदाहरण नहीं दे रहे हो, उससे सिद्ध नहीं होता है, ये खंडन किया। स्पर्श गुण उसमें विद्यमान है, शीत भी स्पर्श है और उष्ण भी स्पर्श है, स्पर्श गुण तो है लेकिन उष्णता जो आई थी वो दूसरे द्रव्य के कारण से आई थी और वो फिर हट गई तो उष्णता नहीं रही, नैमित्तिक हो गई वो, ऐसे शरीर में चेतना नहीं है कि दूसरे द्रव्य के संयोग से आई, नैमित्तिक आई है या अपनी है, ये वर्चस्व है, द्रवत्व उसका अपना है, उष्णता परद्रव्य की है यानी अग्नि की है, ये मान करके कथन किया। वो तो संशय की स्थिति बताई कि जैसे वहां ऐसा होता है ऐसे शरीर के विषय में क्या कहोगे। और पीछे के पाठ में से पूछना है वेदनिष्ठ जी। चार सौ तेईस ऊपर से तीसरी पंक्ति। हाँ, धारणा शास्त्र कृत का क्या, इन्होंने नीचे तो धारणा शास्त्र लिखा है, जैसे जैगी शव्यादि महर्षियों के ने कहे हुए धारणा शास्त्र में नाड़ी चक्र हृदय कमल आदि को ये कहा है। तो धारणा शास्त्र नाम से कोई शास्त्र प्रचलित होंगे। अब सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भई हम योग दर्शन को भी हम धारणा शास्त्र कह लेंगे, भाई उसमें भी धारणा का उल्लेख आया है इस तरह से। बाकी ये धारणा शास्त्र के नाम से इन्होंने जो लिखा है वो देख लीजिए बस, और तो क्या है। धारणा शास्त्र कृतो वा प्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मर्तव्यानाम उपनिक्षेपो निबंध इति। किसी भी शास्त्र का ग्रथन हुआ है, अष्टादही को ले लीजिए, तो वहां भी इकट्ठी चीजें हुई हैं और हम उसको स्मरण करते हैं। ऐसे ग्रंथों को ले लीजिए जहां संक्षेप से कथन आ गया है और हम उसको याद करके सारे विषय को स्मरण रख लेते हैं, तो उसमें जो उपनिबंधन रहता है, संग्रह रहता है, उसको ले लीजिए। जो भी ले लीजिए, कोई विशेष बात नहीं इसमें। अथवा ऐसे शास्त्र जो प्रज्ञात वस्तुओं में स्मर्तव्यों का उपनिबंध कर देते हैं कि देखो ऐसे ऐसे इसको याद कर लो, इसको ऐसे करो तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, उपनिबंधन कर दिया। जैसे कि कई अमरकोश आदि में पर्यायवाची होते हैं या अर्थ वाले होते हैं, इकट्ठा श्लोक में उपनिबंधन कर दिया धारणा केवल याद करने के लिए। बहुत सारी बिखरी बिखरी चीजें होती है, कोई सूत्र बना देते हैं ना कि बोले इसे ऐसा कर लो तो उससे याद हो जाएगा। प्रकाश की सात किरणें हैं, सात रंग हैं, तो उसके लिए क्या क्या याद कर लेते हैं, हैं? विपजोर करते हैं, या तो वैनिहा पीनाला, वैनिहा वैनी आह पीनाला, ये याद कर लिया। बैंगनी नीला, इन्हीं बड़े ये कर लेते हैं, नीला आसमानी हरा पीला नारंगी और लाल। बैनी बैनी आह पीनाला, बैनी आह पीनाला, थोड़ा कठिन है, आह तो निकल रहा है। और विपजोर जो अंग्रेजी में करते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, विपजोर। तो वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड विपजोर। तो ये धारण शास्त्र कृति उस तरह का हो गया ना भाई, हमने ऐसे कर लिया और उसमें होने से अब हमारे को स्मृति आ जाती है। वैसे याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन ये चीजें कर ली तो वो याद हो गया। अभी सूर्य के सात अश्वों की जो बात है, वैदिक चर्चा कर चल रही है, ये लौकिक चर्चा है। सूर्य का रथ के जो उसके साथ अश्व होते हैं, वो अपने सोमदेव जी के प्रिय अपने नहीं नहीं पंडित गुरुदत्त जी विद्यार्थी। तो उन्होंने उस समय वो केमिस्ट्री के थे, बताते हैं फिजिक्स के थे, हाँ चलो, तो उन्होंने उस समय ये बड़ी खोज की थी, बताया था कि देखो वेद के अंदर ये जो सप्तरश्मी सूर्य है उसकी व्याख्या उनकी मिलती है। बहुत बड़ा माना जाता था कि देखो वेद के अंदर और ये उपनिषद में इसमें सूर्य के सप्त अश्व वाला जो ये रथ है घोड़े का, उनको सातों रश्मियों का पता था प्राचीन काल को। ये जो आज विज्ञान में तो ये पढ़ाई जाता है, आज तो बहुत सामान हो गया, उस समय भी था ये इंद्रधनुष और ये सारे सात रंग निकलते हैं, निर्माण कर दिए जाते हैं, प्रिज्म में से निकालते हैं तो प्रकाश को बन जाते हैं प्रयोगशाला में, और इंद्रधनुष में तो हमारे को दिखते ही हैं। तो बोले ये हमारे प्राचीन काल वाले ऐसे ही नहीं थे कि इसको श्वेती मानते थे, उनको पता था ईश्वर ने देखो ये ज्ञान दे रखा है, पता था कि ये सात रश्मियां हैं, ये दृश्य किरण है हमारी। तो उस समय के लिए बड़ी प्रवचन के लिए और लोगों के सामने रखने के लिए कि हमारा प्राचीन शास्त्र आधुनिक विज्ञान से पीछे नहीं था किसी भी तरह से। ओके, ये अपने को अपनी खोज मान करके बोलते हैं, विज्ञान ने सात रश्मियां खोज ली, नहीं तो सामान्य आदमी तो एक ही मानता था। नहीं, हमारा वैदिक ऋषि वेद मंत्रों में पहले से था, उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें रखी थी, उसमें ये एक विशेष बात थी उस समय के लिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बने, इंद्र और वरुण, मित्र और वरुण, ये देखो दोनों का है इसमें संयोग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो भी है। ठीक है, समय हो गया, आगे देखेंगे फिर। प्रणाम। Thank you.